तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 121वीं कक्षा पृष्ठ संख्या 516 नया अधिकरण नया प्रकरण चला रहे हैं। फलानंतरम दुखम उद्दिष्टम उक्तम च बाधना लक्षणम दुखम इति। जहां आत्मा आदि को उल्लेखित किया था वहां पर फल के बाद में दुख को उद्दिष्ट किया था, नाम लिखा था। उक्तम च और उसका लक्षण भी कह दिया था, बाधना लक्षणम दुखम। दुख क्या है? बाधना लक्षण वाला है, जिससे भी बाधा होती है वो दुख है, यही उसका स्वरूप है। अब उसकी कुछ परीक्षा कर रहे हैं। तो तत् किम इदम् प्रत्यात्म वेदनीयस्य सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम्। ये जो आपने दुख का उद्दिष्ट किया दुख को, वहां पर आपने सुख तो लिखा नहीं, केवल दुख लिखा। क्या आपका ये मतलब है कि सुख होता ही नहीं है? कैसा सुख? जो कि प्रत्यात्म वेदनीय है। हर आत्मा, हर व्यक्ति जिसका अनुभव करता है प्रत्यक्ष, सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य, हर जंतु इस बात को प्रत्यक्ष करता है सुख को, ऐसे सुख का खंडन है ये। आहोस्वित अन्य कल्प अथवा किसी भिन्न रीति से, भिन्न शैली से आपने ये कथन किया है, बाधना लक्षणम दुखम, सुख का कोई लक्षण नहीं दिया और न सुख को वहां पर उद्दिष्ट किया। प्रयोजन क्या है आपका? क्यों आपने ऐसा किया? क्या सुख को आप मानते ही नहीं हो? इस प्रसंग में वो सारी बातें आएंगी जिसमें ये कहा जाता है दुखमेव सर्वम, सब कुछ दुखी दुख है, ये जो सारे कथन होते हैं। तो प्रश्न उठता ही है कि भाई दुखी दुख है तो क्या सुख नहीं है? और यदि सुख है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि दुखी दुख है? ये मिथ्या कथन क्यों कर रहे हो? सुख भी है दुख भी है, यदि दोनों को आप मान रहे हो तो ये क्यों बोल रहे हो कि दुखी ही है? उन सब प्रसंगों के उत्तर की दृष्टि से ये सारी बातें, इनके आगे कुछ तर्क आएंगे वो बताएंगे, अभिप्राय बताएंगे। तो उत्तर दे रहा है सिद्धांति, अन्य इत्याह, अब अन्य कल्प है, भिन्न दृष्टि से कहा गया है। अर्थात हम सुख का प्रत्याख्यान नहीं कर रहे हैं, सुख होता ही नहीं है ये नहीं कह हमारा तात्पर्य। कथम कैसे? न वही सर्वलोक साक्षिणम सुखम शक्यम प्रत्याख्यातुम। सब लोगों का साक्षी यानी सब लोगों के द्वारा साक्षीकम, सब लोगों के द्वारा जिसका प्रत्यक्ष किया जाता है, ऐसे सुख का खंडन तो कोई कर ही नहीं सकता है। उसका अपलाप कौन कर सकता है? वो कहते रहो कि दुखी दुख है, सुख है कहां, उसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता, असंभव है। कितना ही तर्क युक्ति कर लो, सुख का खंडन कोई नहीं कर सकता, सुख का अस्तित्व है। अयम तु, लेकिन ये जो कथन किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? उसका कोई विशेष प्रयोजन है, कोई दृष्टि है क्या? अयम तु जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्तात् दुखात् निर्विण्णस्य दुखम जिहासतो दुख संज्ञा भावनोपदेशो दुख हानार्थम इति, ये जो कथन किया गया वो दुख के हान के लिए, दुख को छुड़ाने के लिए, दुख कैसे हट जाए इसके लिए ये कथन किया गया। कैसे? जन्म मरण का प्रबंध, यानी जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, ये प्रबंध यानी क्रमशः प्रवाह, उसके अनुभव के निमित्त से, अनुभव मतलब उसका हम चलते रहते हैं उसी में बीतते रहता है हमारा दुख, जन्म मरण के प्रबंध रूप निमित्त से, अनुभव कह लीजिए उस रूप निमित्त जो है दुखात, दुख से। दुख कैसा है? जन्म मरण के प्रवाह के अनुभव रूप कारण से जो आता है, डर ही नहीं है, डर भी अनुभव है, लेकिन जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए यानी चलते हुए, कभी जन्म कभी मरण फिर जीवन भी इसमें सम्मिलित है, उस सब में जो अनुभव होता है, जिस उसके कारण से जो अनुभव होता है, यदि जन्म मरण नहीं हो तो ये दुख का भी अनुभव नहीं होगा। ऐसा दुख जो कि जन्म मरण के प्रवाह के कारण से अनुभव में आता है, ऐसा दुख जो कि जन्म मरण के प्रवाह के अनुभव से उत्पन्न होता है, प्रवाह के से ही, प्रवाह रूपी जो दुख है यूं कह लीजिए, या प्रवाह से उत्पन्न होता है ऐसा जो दुख है, उससे दुख से निर्विण्ण से जो खिन्न हो चुका है, उस दुख से जो खिन्न हो चुका है, नहीं चाहिए ये दुख मेरे को, खिन्न तो उसी से होगा ना दुख से, और कभी दुख से खिन्न नहीं भी होता है व्यक्ति, लेकिन खिन्न हो गया वो, नहीं चाहिए, बहुत परेशान कर लिया इसने मेरे को। दुखान निर्विण्णस्य, और आगे खोल रहे हैं, दुखम जिहासतः, जो दुख को छोड़ने की इच्छा कर रहा है ऐसे उस व्यक्ति का, दुख संज्ञा भावनोपदेश, दुख की संज्ञा, संज्ञा मतलब संज्ञान बोध ज्ञान, दुख के ज्ञान की भावना का यह उपदेश है, उसको जो इस दुख में चल रहा है उसको ये दुख अनुभव में आए और वो भावना बन जाए, इसके लिए ये उपदेश है कि ये दुख ही दुख है। दुख संज्ञा भावनोपदेश हो दुख हानार्थम इति, और वो क्यों है? क्योंकि तभी वो दुख से छूटेगा, दुख को चाहता भी नहीं है वो, उसको बताना होगा कि दुख ही दुख है, देखो इसके भोगने भोगने में तुम दुखी दुख प्राप्त कर रहे हो, इसलिए ये कथन किया गया है, सुख का खंडन नहीं है। आगे कया युक्त्या, किस तरह से ये दुखी दुख है? बोले सर्वे खलु सत्व निकायाः, जितने भी प्राणी शरीर हैं, सत्व मतलब प्राणी है जीव, और निकाय का मतलब है निवास या उसका शरीर, शरीर ही निवास होता है, निकाय मतलब ऐसे निवास होता है शरीर, सर्वाणी उत्पत्ति स्थानानी, और जितने भी उत्पत्ति स्थान है, जितने लोक लोकांतर है, ये उत्पत्ति के स्थान है शरीर, और इनके उत्पत्ति का जो भी स्थान है आधार है वो, सर्व पुनर्भवो बाधना अनुशक्तो, और जितना भी पुनर्भव है, मर करके फिर जन्म लेना, वैसे तो हमारी प्रसन्नता का कारण होता है कोई जन्म लेता है तो, और हम भी मरते हुए सोचें कि हाँ ये पुराना शरीर जा रहा है और नया शरीर मिलेगा मेरे को, तो वो भी एक प्रसन्नता की बात हो सकती है। तो जितना भी, लेकिन सर्व पुनर्भव, जितना भी पुनर्भव है वो बाधना अनुशक्त है, बाधना से पीड़ा से अनुशक्त है, यानी जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, उससे पृथक नहीं है, बाधना के द्वारा संयुक्त है, लिप्त है। दुख सहचर्यात बाधना लक्षणम दुखम, दुख के सहचर्य से, क्योंकि वहां पर दुख होता है इसलिए बाधना लक्षण, ये नहीं, इसको ऐसे देखो, बाधना अनुशक्तो दुख साहचर्या, दुख के साहचर्य से, ये बाधना से अनुशक्ति ही है, क्योंकि दुख वहां पर सदा है इसलिए वो बाधना से लिप्त ही है, वैसे दुख और बाधना एक ही बात है, लेकिन दुख चूंकि वहां सदा बना रहता है, दुख है तो इसका मतलब है बाधना है। फिर आगे बाधना लक्षणम दुखम, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, जैसे इन्होंने पहले कहा है, बाधना लक्षणम दुखम इति उक्तम ऋषिभिः, बाधना लक्षणम दुखम ये जो ऋषियों के द्वारा कहा गया है ऋषिभिः, दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, दुख संज्ञा की भावना के लिए ये कथन किया जाता है, दुख का बोध हो, भावना बने कि ये दुख है, इसके लिए ये किया जाता है। अत्र च हेतु उपदीयते उपादीयते, अब इस विषय में हेतु का ग्रहण किया जाता है क्यों ऐसा है। हाँ आगे सूत्र भी आएंगे ना, उस सूत्र की भूमिका के रूप में ये बात कही है। अर्थवाद निंदा अर्थवाद वही मात्र है, अभी आगे आएगा वर्णन ये इनका, अभी तो इन्होंने प्रारंभ किया है, इस विषय में आगे कई चीजें आएंगी, अगले सूत्र में ही देखो उसमें पता लग जाएगा। दुखी दुख है मतलब दुख अधिक है, प्राधान्य से भी दुख का कथन कर दिया जाता है, थोड़ा सुख है दुख अधिक है, ऐसा ही कहते हैं ना, ठीक है। जन्म से लेके अभी तक दुख अधिक भोगे सुख अधिक भोगे, सुख अधिक भोगे, कोई इसका विपरीत भी बोलने वाला है, किसी का अनुभव विपरीत हो। स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, किसी ने भी लिखा है, आपको क्या लगता है इस संसार में दुख अधिक है सुख अधिक है? शारीरिक सुख ज्यादा है और मानसिक दुख ज्यादा है। हाँ, मतलब शारीरिक तो सुख ज्यादा है, मतलब शारीरिक दुख कम है और मानसिक दुख ज्यादा है, मानसिक सुख कम है, ठीक है। विचार भी है, एक दृष्टि है, देखो अपना अपना अनुभव है, हैं? दुख है देखे देखो एकदम खंडन उठ रहा है आपके कथन से, कथन पर आपने अपेक्षा जोड़ दी मुक्ति से, क्या कि मुक्ति की अपेक्षा से ये दुख रूप ही है, ठीक है उसमें मान सकते हैं, लेकिन हमारा प्रसंग ये नहीं चल रहा है, आप विषय को दूसरी तरफ ले गए। और क्यों दूसरी तरफ ले गए, ये क्यों दूसरी तरफ ले गए? यही क्यों नहीं कह दिया, जो विषय था उससे संबंधित वाक्य को बदल करके थोड़ा दूसरी तरफ क्यों ले जाता है व्यक्ति, ये किस बात का द्योतक है? है चूंकि यहां उत्तर नहीं बन पा रहा है। प्रश्न क्या था, इस संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? ये मुक्ति का प्रसंग नहीं था, मुक्ति की बात ही नहीं थी पहली, तो यहां सुख अधिक है या दुख अधिक है? अब इनको सिद्ध तो यह करना है कि यहां पर दुख अधिक है, लेकिन संसार को लेकर के करेंगे तो इनको यह भी पता लग गया कि यहां मैं दुख को अधिक सिद्ध नहीं कर सकता। ये पृष्ठभूमि, ऐसा वाक्य क्यों बोल दिया इन्होंने, ये सोच के देखो आखिर क्या हुआ। जब इनको पता है प्रसंग ये चल रहा है, इस संसार में सुख अधिक है दुख है, हमने विषय निर्धारित कर लिया, उससे इधर उधर चर्चा जानी नहीं चाहिए, फिर भी कोई व्यक्ति ले जा रहा है, इसका प्रयोजन क्या है? यहां मन में ही काम कर रहा है, चाहे तो ज्ञानपूर्वक चाहे तो अनजाने में, हो सकता है कोई ये तो खैर कह रहे हैं हाँ ठीक है ऐसा ही था, लेकिन कोई कहा नहीं ऐसा कोई मेरे मन में भाव नहीं था, नहीं तो ये वाक्य बोला क्यों आदमी ने? यहां संसार में दुख की अधिकता सिद्ध नहीं कर सकते। प्रश्न तो यही चल रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार में दुख अधिक है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सुख अधिक है, तो चलो वो दोनों दो बातें आ रही हैं तो मन में संदेह पैदा हुआ, विप्रतिपत्ति हो रही है, तो निर्णय कैसे होगा? पहले अपना अनुभव देख लो, क्या अनुभव है, अच्छा चलो जिंदगी का छोड़ो, सुबह से लेकर अभी तक का देख लो, सुबह उठने से लेकर के अभी तक दुख अधिक हुआ या सुख अधिक हुआ? सुख अधिक हुआ। अच्छा देखें कुछ दुखों की गणना करके बताओ कि सुबह से लेकर अभी तक मेरे को ये दुख हुआ। दुखों का गणना बताओ, कोई कोई भी बताओ, जो भी बता सकता हो। कमल जी बताओ, सुबह से लेकर अभी तक आपको क्या क्या दुख हुए? सोचना पड़ेगा। अच्छा आप ये बता सकते हो सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या सुख हुए, याद है अभी? देखो दुख याद नहीं आ रहा है, सोचना पड़ रहा है सोचना ढूंढना पड़ेगा। और सुख कई हो गए और अभी बता भी सकते हैं। जबकि दुख होता है तो दुख भूला नहीं जाता है, सुख तो फिर भी भूल जाते हैं हम, सुख को तो फिर भी भूल जाते हैं, दुख को नहीं भूलते हैं। दुख की छाप अधिक पड़ती है, याद अधिक रहता है दुख हमारे को अपेक्षा से, या दोनों रहते हैं, न्यूनाधिकता होगी, तरतम होगा तो होगा, लेकिन एक जैसे हो अपेक्षा से दुख अधिक याद रहता है। तो ये हमारा प्रत्यक्ष है। चलो शास्त्र क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। अभी तक तो यही सुन रहे हैं कि भाई दुख अधिक है, या कोई कह रहा है सुख अधिक है। देखें तो सूत्रकार कह रहे हैं, सिद्धांति का सूत्र है, विविध बाधना योगा दुखम एव जन्मोत्पत्ति ही। ये ही सूत्र बार बार दिया भी जाता है। जब दुख ही अधिक है, दुख अधिक है, इसकी पुष्टि में ये सूत्र बार बार बोला जाए, दुखम एव जन्मोत्पत्ति, विविध बाधना योगा दुखम एव जन्मोत्पत्ति, ये प्रवचन का विषय है, सूत्र जो है ये प्रवचन में उपयोगी है। तो अर्थ क्या हुआ, विविध बाधना का योग होने से, एक नहीं अनेक तरह की बाधाएं इससे जुड़ी हुई हैं, ये बाधा वो बाधा वो बाधा वो बाधा, हर चीज बाधा। अभी पंखे चला रखे तो कुछ दुख था तभी तो चला रखे, था या नहीं दुख, था या नहीं? ये पंखे क्यों चला रखे हैं? नहीं, दुख था इसलिए ये पंखा चला रखा है, दुख निवृत्ति का उपाय किया हुआ है। उस दरवाजे को पूरा क्यों नहीं खोला हुआ है, या आधा क्यों खोला हुआ है? ये थोड़ा खोला हुआ था, फिर सुकामा जी आई तो बंद करके आई, तो इन्होंने तत्काल कहा कि इसको थोड़ा खोल दो, क्योंकि इनको ध्यान नहीं रहा कि मैं गई थी तब कितना खुला हुआ था, और आई तो सामान्यतः बंद करके आ गई, तो उन्होंने जी ने तत्काल संकेत किया कि इसको थोड़ा सा खोलो। तो खुला हुआ है तो किसी बाधा को दूर करने के लिए खुला हुआ है ना, कुछ न कुछ बाधा है। नहीं, दुख तो था ना, दुख था या नहीं था? अब मैं आपको टोकूं कि अपने घुटने को क्यों बार बार कर रहे हो, इतना बैठे बैठे चलाते रहते हो चलाते रहते हो, अभी बाधना हो गई या नहीं हो गई? सबके सामने आपको टोक दिया, हुई या नहीं हुई? इससे ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी देखो आप प्रतिज्ञा ये नहीं है कि सुख अधिक है या दुख अधिक है, मैं तो अभी इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ, विविध बाधना योगात, बाधाओं का, विविध बाधाओं का योग है या नहीं है, विविध बाधाओं का योग है या नहीं है? एक जना चाह रहा है कि सब खिड़कियां खुल जाए, प्रकाश आएगा, ये प्रकाश नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन किन्हीं को इस प्रकाश से बाधा हो रही है, तो विपरीत बात हो गई ना, दो जनों की बाधा हो गई ना, उनको इससे बाधा और इनको इससे बाधा, दूसरे को बाधा है भी, जब सूर्य का प्रकाश है तो क्यों बिजली खर्च करें हम, हो सकता है ना, किसी को कम सुनाई देता है तो उनको बाधा है, और उनको सुनाने के लिए हमें बार बार व्यवस्था करनी पड़ती है तो दूसरों को बाधा है, इसको अधिक तेज करना पड़ता है उनको बाधा है, उससे बाधा है या नहीं? अभी यहां बैठे हैं, परतंत्र बैठे हैं ना, निश्चित स्थान पर बैठना पड़ता है, इच्छा हो या नहीं हो आना पड़ेगा, दस बज गए हैं तो कक्षा में आना होगा, बाध्यता है ना। कई बार इच्छा नहीं भी तो होती होगी, नहीं आज नहीं, थोड़ी देर बाद में जाऊंगा, अभी नहीं जाना चाहिए, वहां से निकल के आओ, धूप में चलते हुए आओ, गर्मी हो रही है, सुबह सुबह ही कक्षा निपट जाए तो अच्छा है, इस समय दिन में पूरे कमरे में रहें, हर जगह बात है। इन्होंने बाधा की निवृत्ति भी कर ली, अब फिर बाधा को हटा रहे हैं, यही कर रहे थे मैंने ये देखा तो एकदम तो थोड़ा रुक गया, इधर एक ही क्षण में हो गया ये, पर फिर देखा कि ये कहेंगे कि कुछ हो गया तो फिर चलाना शुरू कर दिया, नहीं जानते उस दिन जाने अनजाने जो भी हो रहा है बाधा है ना। देखो ये मंच पे बैठने का क्या अधिकार मिल गया कि जो चाहे उसमें टोक दे, जो चाहे कुछ हम बोल भी नहीं सकते, कुछ बोलना चाहो तो भी चुप कर देते हैं। वस्त्र धारण करके बैठने पड़ रहे हैं ना, कईयों को वस्त्रों की भी तो बाधा लगती है, लगती है। किसी को चादर की बाधा लगती है कि भाई सुबह यज्ञ में चादर कोई पहनने का क्यों नियम कर रखा है, कुर्ते से भी तो चल सकता है, और कुर्ता भी इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, पूरी बांह का है तो वो बाधा कर रहा है गर्मी में, दस बातें हैं ना। अब बाल कटवाने को बोल देंगे तो बाधा होगी ही नहीं है? रोज मांग निकाल करके आ जाते हैं, ये गुरुकुल है, मांग निकालते, बाधा हो गई था। चलो तो विविध बाधना योगात, विविध बाधना का योग होने से दुखमेव जन्मोत्पत्ति, ये जन्म दुखी है, जन्म हुआ है तो दुख तो है ही, विविध बाधनाओं का योग है, एक दो का नहीं, विविध बाधनाओं का योग है। मैं विक्रम जी को कह दूं कि ये टी शर्ट क्यों पहन के आते हैं, ये गुरुकुल का तो वेश नहीं लगता, ठीक है व्यायाम के समय पहन लिया कर लिया, वस्त्र साफ नहीं है, मलिन जैसे लगते हैं, विजय जी को भी बोलो किसी को भी बोल लो, आप मेरे को भी बोल सकते हो, वो तो आपके पास अवसर नहीं है इसलिए थोड़ा से शिष्टाचार है, नहीं तो आप मेरे को भी बहुत सी चीजें बोल सकते हो। तो बाधा तो है ये जन्म में, तो विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति, ही दुखी दुख है। अब इसका अर्थ देखो, इसको कैसे खोल रहे हैं, तो पहले जन्म शब्द को खोल रहे हैं, जन्म जायते इति, जायते इति जन्म, जो उत्पन्न होता है या उत्पन्न होना ये जन्म है। जन्म का मतलब यहां पर जो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होना, उत्पन्न जो हो रहा है, जायते मतलब जो उत्पन्न होता है वो जन्म है। कौन उत्पन्न होता है, तो कहा शरीर इंद्रिय बुद्धयः, शरीर उत्पन्न होता है, इंद्रियां उत्पन्न होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है। तो जन्मोत्पत्ति सूत्र में जो कहा गया, बोले जन्म ही कह देते, उत्पत्ति शब्द क्यों जोड़ दिया, जन्म का मतलब क्या होता है, जन्म का मतलब ही तो उत्पत्ति होता है। वैसे हम जो कहते हैं कि भाई एक मनुष्य का जन्म हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तो जन्म होना उत्पत्ति होना तो एक ही बात है, तो दुखमेव जन्मोत्पत्ति, जन्म और उत्पत्ति दो दो क्यों जोड़ दिए यहां पर। तो इसका मतलब जन्म शब्द का अर्थ भिन्न है, जन्म का मतलब है जायते इति जन्म, जो उत्पन्न होता है, कौन, शरीर इंद्रिय और बुद्धि। तो अब जन्मोत्पत्ति शब्द का अर्थ क्या बनेगा, शरीर इंद्रिय बुद्धि की उत्पत्ति। अब जन्म का मतलब उत्पत्ति नहीं है, यहां जन्म का मतलब उत्पत्ति नहीं है, जन्म का मतलब शरीर इंद्रिय और बुद्धि, जायते इति जन्म, इस तरह व्याख्या की। तो जन्म जायते इति शरीर इंद्रिय बुद्धयः अल्पविराम। आगे शरीरादीनाम च संस्थान विशिष्टानाम प्रादुर्भावः उत्पत्ति। अब उत्पत्ति शब्द को खोल रहे हैं, पहले जन्म शब्द को खोला था, अब उत्पत्ति शब्द को खोल रहे हैं। शरीर आदियों की यानी शरीर इंद्रिय बुद्धि इनकी संस्थान विशिष्टा नाम, जो अपने विशेष संस्थानों से युक्त हैं, उनके अंदर विशिष्ट प्रकार की रचनाएं हैं और भी जो जुड़ी हुई हैं, उनका व्यूहन विशेष है, तो संस्थान विशिष्टा नाम प्रादुर्भाव, उनका जो प्रादुर्भाव होना है वो उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति प्रादुर्भाव, और जन्म का मतलब शरीर आदि। तो जन्मोत्पत्ति मतलब शरीर आदि का उत्पन्न होना ही दुख का कारण है, नहीं वृद्धि को उत्पत्ति नहीं कह रहे हैं, उत्पत्ति तो उत्पत्ति बस, प्रादुर्भाव जन्म की, जन्म की उत्पत्ति, और जन्म कौन जायते इति अर्थात शरीर आदि, इसलिए तो इनको खोलना पड़ा। हर जगह थोड़ा यूं खोलते हैं, निर्वचन करते हैं कि भाई इसका अर्थ ये है, जहां प्रश्न में कहीं शब्द में आशंका लगती है जन्मोत्पत्ति कहने की क्या जरूरत है, दुखमेव जन्म विविध बाधना योगा दुखमेव जन्म ये कह देते हैं। विविध बाधना योगा दुखमेव उत्पत्ति दुखमेवोत्पत्ति ही ये कह देते हैं, लेकिन उत्पत्ति मात्र नहीं, जन्म की उत्पत्ति शरीर आदि की उत्पत्ति, इसके पीछे छुपा हुआ भाव ये भी है, क्योंकि आत्मा तो उत्पन्न होता नहीं है, शरीर आदि की जो उत्पत्ति है ये दुख का कारण है, आत्मा का होना अपने आप में दुख का कारण नहीं है। आगे अब है विविधा च बाधना, विविध बाधना योगात, ये जो विविध शब्द है उसको खोल रहे हैं, विविध प्रकार की बाधनाएं हैं, बाधना का भेद क्या है विविध क्या है उसको खोल रहे हैं। हीना मध्यमा उत्कृष्ट उत्कृष्टाचा इति, हीन बाधा भी होती है मध्यम भी होती है और उत्कृष्ट भी होती है, सब तरह के दुख होते हैं छोटे बड़े। उत्कृष्टा नारकी नाम, उत्कृष्ट बाधा किनको होती है, नारक योनियों को, वृक्ष आदि और ये अत्यंत घोर जो तमोगुणी शरीर है उनमें सबसे अधिक बाधा होती है, सबसे अधिक परतंत्रता होती है। तिरश्याम तू मध्यमा, जो तिर्यक चलने वाले हैं सरीसृप आदि और ये जो छोटे क्षुद्र जंतु हैं उनमें मध्यम बाधा होती है, इनमें उत्तम उत्कृष्ट नारकी नाम, और तिरश्याम तू मध्यमा, और मनुष्याणाम तू हीना, हीन बाधा होती है। ये इस बात का द्योतक है कि मनुष्य शरीर में जो बाधाएं हैं वो अधिक नहीं है, हीन है, कमी है, अधिक बाधाएं नहीं है। मनुष्याणाम तो हीना। आगे कहते हैं देवानाम हीनतरा वीतरागाणाम च, और जो देव हैं विद्वान हैं उनमें हीनतर है लेकिन है अवश्य, और वीतरागाणाम च, और जो वीतराग हैं जीवन मुक्त हो चुके हैं, है अपेक्षा से कथन है, हीन तरह देवानाम हीन तरह, हीन के अंतर्गत ही देख रहे हैं, हीन और हीन तर, हीन की अपेक्षा से भी और हीन, तो विद्वान देवलोग और वीतराग, देवों में वो भी आ गए जो अति पुण्य के कारण से किसी शरीर में गए हैं, बहुत अधिक पुण्य के कारण से गए, कुछ तो बाधा वहां भी है, हीन तर है भले ही लेकिन है, शत प्रतिशत बाधा रहित कोई जीवन नहीं है, जीवन मुक्त भी कुछ न कुछ बाधा से युक्त है, कितना ही अंदर से संतुष्ट है कितना ही तटस्थ है लेकिन फिर भी बाधा तो कुछ है उसको भी, तभी तो वो मुक्ति की कामना कर रहा है, नहीं तो जीवन मुक्त अवस्था में ही रहता रहे, जब वही मुक्ति के बराबर है तो आवश्यकता नहीं है फिर मुक्ति में जाने की। और कई लोग इस तरह बोलते भी हैं कि भाई जीवन मुक्ति की बात करो, शरीर छोड़ के मुक्ति की क्या बात करनी है, जब यही मुक्त हो गए तब उसकी आवश्यकता क्या है, उस मुक्ति की नितांत मुक्ति की आवश्यकता क्या है जब जीवन मुक्त हो गए हैं, तो यह है कि वहां भी बाधा तो होती है लेकिन कम है बाधा, अधिक नहीं है, अधिक नहीं है, बाधा कम ही है मनुष्य जन्म में कुल मिला के। ये वही बात आती है कि मनुष्य जीवन में दुख कम है, कम है और उसकी मात्रा भी कम है। बहुत सारा दुख तो हमारा काल्पनिक है, हमारे विचार से हम सृजित कर लेते हैं उसको, यूं ही बढ़ा लेते हैं दुख को, जैसे सुख को भी बढ़ा लेते हैं। वास्तविकता से अलग अतिरिक्त अतिरंजित जो दुख है सुख है, तो देवानाम हीन तरा वीतरागानाम च एवं सर्वम उत्पत्ति स्थानम विविध बाधना युक्तम पश्यतः है अनुशक्तम। इस प्रकार के से सब उत्पत्ति स्थानों को, ये उत्पत्ति स्थान सारे हो गए, तीरिया क्योनियां हो गई, ये हो गए, ये हो गए, सब इनको विविध बाधना से अनुशक्त देखते हुए सुखे तत्साधनेषु च शरीर इंद्रिया बुद्धिषु, सुख में और सुख के साधनों में शरीर इंद्रिय बुद्धि, ये सुख के साधन है, दुख के साधन नहीं है, ये सुख है दुख भी मिलता है इनमें सब में। दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते, दुख का बोध संज्ञान यहां पर ठहर जाता है कि नहीं ये भी दुखी है। सुख और सुख के साधनों में भी उसे दुख दिखाई देने लगता है। आगे दुख संज्ञा व्यवस्थानात् सर्वलोकेषु अनभिरति संज्ञा भवति। दुख के बोध के व्यवस्थित होने पर कि नहीं दुख है इसमें, पूरा बैठना चाहिए मन में, तब की बात है ये, सब लोकों में भी अनभिरति संज्ञा भवति। अभिरति का मतलब है उसमें इच्छा करना, मेरे को ये लोक मिले, मेरे को योग मिले। अनभिरति मतलब उसमें वो रत नहीं है, उपेक्षित हो गया, उस उपेक्षा कर दी है उसकी, इसने अरुचि हो गई है, वैराग्य हो गया। अनभिरति, अनभिरति मतलब वैराग्य की भावना, ये भावना उसमें पैदा हो जाती है। आगे अनभिरति संज्ञाम उपासीनस्य सर्वलोक विषय तृष्णा विच्छिप्त्यते। अनभिरति संज्ञा में जो उपासीन है यानी बैठा हुआ है, उसका अनुभव कर रहा है, उसकी सब लोकों से संबंधित तृष्णा छिन्न हो जाती है, विच्छिप्त्यते समाप्त हो जाती है, दूर चली जाती है। जब उसमें वैराग्य हो गया है और उस वैराग्य में वो स्थिर है, तो इनकी प्राप्ति की तृष्णा कैसे होगी, उसको तृष्णा ही नहीं होगी, और तृष्णा नहीं होगी तो तृष्णा प्रहाणात सर्व दुखात विमुच्यते इति, ये तृष्णा समाप्त हो गई तो सब दुखों से भी वो छूट जाए, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होगा। यथा विषयो, यथा विषयोगात पयो विषम इति बुद्धिमानो नोपादत्ते, जैसे विष से युक्त दूध को विष मानता हुआ व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है। अब विष मिश्रित दुग्ध को कोई कहे नहीं ये तो जहर है, कि सारा जहर है क्या, इसमें दूध भी तो है, मात्र विष ही तो ना है, बोले नहीं, लेकिन उसको छोड़ना है हमें, इसलिए उसको विष ही बोले बोला जाएगा। दूध का निषेध नहीं कर रहे हैं, उससे स्वाद नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, ये नहीं कह रहे, विष भी है उसमें, अमृत भी मिला हुआ है, दूध भी अमृत तुल्य है, लेकिन विष है तो वो विष ही कहा जाएगा अभी, क्योंकि उसको छोड़ना है। अनुपादानो मरण दुखम न आपनोती, और जो उस विष मिश्रित दूध को ग्रहण नहीं करेगा, न ग्रहण करता हुआ दुख को मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए इस संसार को दुखमेव जन्मोत्पत्ति, विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति, लेकिन सुख का निषेध नहीं है। ये थोड़ा सा दुख भी बहुत बड़ा समझ करके ये तो दुख ही दुख है, उसको छोड़ना चाहते हैं। संसार में इसको उदाहरण को उल्टा न समझ करके उदाहरण की तरह, दृष्टांत की तरह दाष्टांत में भी समझ लो, ये तो व्याख्यान का विषय रहता है साथ में, कि वहां पर वो विष को हटा नहीं सकता, अगर दूध लेगा तो विष भी साथ में आएगा। ऐसे ही संसार के सुखों को भी दुख हटा करके कोई नहीं भोग सकता। संसार के किसी भी सुख को दुख से रहित करके नहीं भोग सकता, दुख तो वहां पर मिला हुआ ही है। तो इसलिए यदि कोई दुख को नहीं चाहता है तो उसे सुख उस सुख को ही छोड़ना पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकता कि छांट करके ले ले, सुख सुख ले ले और दुख छोड़ दे। दुख उसमें जुड़ा हुआ ही है, यही तो सारी प्रवचन होते हैं अध्यात्म में। तो दृष्टांत विषम नहीं है, बल्कि दृष्टांत की तरह दृष्टांत को बना दिया जाता है कि दुख को छोड़ करके तो आप सुख भोग ही नहीं सकते। प्रमाण रतन जी, प्रमाण इस प्रकार से, प्रमाण नहीं कमल जी, प्रमाण नहीं, इसको छोड़ो, इसके इसकी पुष्टि में कोई और प्रमाण। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन। एक तो ये विवेकी के लिए है, और इसके पिछला सूत्र जो है उसमें सुख के काल में भी ये बात है। वहां पर तेह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, तो जो ह्लाद सुख आ रहा है उस सुख के काल में भी परिणाम ताप संस्कार दुख दिखाई देते हैं। सुख में जो दुख है वो तो दुख है ही, वो तो सबको पता है। मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बताया हो, ऋषिकेश में एक बार बहुत पहले मैं गया था, रतमुनि जी लेके गए थे, हरिद्वार में ज्वालापुर में मैं रहता था उन दिनों, तो राम सुखदास जी महाराज वहां पर रहते थे, स्वर्ग आश्रम, और वो दो तीन आश्रम है उनमें से एक जगह गीता आश्रम, गीता भवन गीता आश्रम, वहां एक जगह वो रहते थे ऊपर की मंजिल पे, वृद्ध थे काफी, और यहाँ यंत्र भी लगा रखा था उनके, बोलने में दिक्कत थी उनको काफी, और न्याय दर्शन पढ़ाया करते थे, न्याय दर्शन और पढ़ाते, न्याय दर्शन पढ़ाते थे, न्याय दर्शन उनका विषय था राम सुखदास जी महाराज का। तो शाम को दोपहर बाद में वो प्रवचन के लिए आते थे, ऐसे गेरुए कपड़े पहनते थे फीके फीके से, ऐसे विजय जी की तरह से वस्त्रों का धारण जैसा तैसा, ऐसे ही जैसा मतलब सच्चे साधु उस तरह ही वस्त्रों को धारण करना, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा ढंग से करते हैं तो फिर श्रृंगार आ जाता है ना उससे, नहीं श्रृंगार ही तो होता है वो। वो पिछले दरवाजे वाला है, दो तरह से घुसता है ना, आसक्ति लोकेष्णा आदि दो रास्तों से घुसती है, एक सामने वाले रास्ते से और एक पीछे वाले रास्ते से। तो सामने वाले रास्ते से आएंगे जाएंगे तो सबको पता लगेगा कि ये आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जो चोर होते हैं आतंकवादी होते हैं गुप्त गतिविधियां करते हैं वो बाहर वाले दरवाजे पे तो ताला लगा करके रखते हैं, पिछवाड़े का जो दरवाजा होता है ना बैक डोर उससे आना जाना करते हैं। अब आना जाना तो पड़ेगा, तो कई बार लोकेशन सीधे सीधे नहीं आती, सामने से नहीं आती, वो पीछे से आती है। वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन एक मोटा उदाहरण दे देता हूं, पता है आप लोगों को सबको, केवल स्मरण करा रहा हूं। माला पहन ली तो लोकेशना हो जाएगी ना, क्योंकि माला पहन ली तो अपने आप को सुंदर श्रृंगार, और इससे जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सोचेंगे कि ये तो आध्यात्मिक नहीं है, माला पहन रहा है श्रृंगार कर रहा है, तो माला पहनने से मना करता है, नहीं मैं माला नहीं पहनूंगा, पहनाएगा तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे सर्प को गले में डाला जा रहा हो। सम्मानात ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिना, वो बिल्कुल मना करेगा, बिल्कुल मना करेगा, ओ बड़ा लोकेशना से दूर वितराक संत है, अब उसको फिर वो आदत होती है कि मैं जितना मना करूंगा इसका तो बड़ा अच्छा प्रभाव आया। माला पहनने से उतना यश नहीं आता जितना कि मना करने से आता है। लोकेशना को सामने से तो बंद कर दिया था दरवाजे से, लेकिन पिछले दरवाजे से तो आना जाना चालू है। तो ये सभी जगह होता रहता है। वहां पिछला दरवाजा भी बंद कर रखा है तो ठीक है कि भाई, और नहीं तो ठीक है सामने वाला दरवाजा है, किसी ने पहना दी तो पहना दी है, वो उससे हमारे को क्या हो गया। ये लोगों का ऐसा व्यवहार है, शिष्टाचार है, पहन लिया और उसको लेकर के खुश नहीं हुए, बस इतना सा है और क्या है। तो राम सुखदेव जी महाराज ने वहां पर वो प्रवचन उस दिन बोलते हुए उन्होंने बात रखी, बोले कि संसार में जब तक दुख नहीं देखेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। वो वैराग्य की बातें बहुत करते थे, लेकिन तर्क युक्ति बहुत रहता था उनके, युक्ति बात करते थे, शास्त्रों के प्रमाण बहुत उद्धृत नहीं करते थे वो, बस सामान्य भाषा में बोलते थे। और वो भी कोई ऐसे नेताओं जैसे नहीं बोलते थे, सादा बातचीत जैसा होता है ना, कक्षाओं में जैसे बोलते हैं, ऐसी समूह भी बैठा हो तो उनसे वार्तालाप जैसा और उसी तरह का वो बोलते थे। तो बोले अगर दुख में दुख देख करके मुक्ति में जाते तो सारे ही मुक्ति में चले जाते। दुख को तो दुख सभी समझते हैं, दुनिया समझती है, उससे भागते ही है दुख से। इस दुख के देखने से मुक्ति में नहीं जाओगे। जो दुख देखना है तो सुख में दुख दिख रहे तो मुक्ति में जाओगे। ये जो जिसको सुख समझ रहे हो उसमें दुख है, जिस दिन ये समझ में आएगा उस दिन मुक्ति में जाओगे। उस तरह की उन्होंने बात रखी, अर्थात दुख को तो दुख सब मानते ही हैं। हाँ, दुख को सुख भी मान लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन प्राय दुख को दुख तो मानते ही हैं, वो तो प्रत्यक्ष है। लेकिन सुख में दुख नहीं दिखाई देता, और सुख में दुख दिखाई देने लगे तो जो आप कह रहे हो वो सारा प्रवचन ऐसे ही होते हैं कि ये जो सुख है प्रकृति का उसमें दुख तो मिला हुआ ही है और उसको अलग करके ले नहीं सकते आप। इसी दृष्टांत की बात है, ऐसे ही मानते हैं वो लोग। विविध बाधना अयोगात कहो तो विविध बाधना का अयोग कह रहे हो आप न, विविध बाधनाओं का अयोग कहाँ है, योग है। जब अयोग होता है तब सुख मिलता है। अयोग जब विविध बाधनाओं का अयोग हो तो आपको वो बताने में ही होगा कि नहीं बता पाओगे कि कहाँ विविध बाधना है, नहीं हर जगह तो है। आएगा, वो भी एक अर्थ है कि भाई बाधाएं जब नहीं है तो वो सुख हम समझ रहे हैं उसको। पीछे भी आया कि भाई हम जिसको हम सुख मान रहे हैं वो दुख का न होना सुख है, या तो सुख वास्तव में है और ऐसे ही दुख का भी है कि सुख का न होना दुख है या दुख वास्तव में भी है न, फिर वह बात है। हाँ, अभी आगे चलाएंगे चर्चा, अभी छोड़ेगा तुम ना पूर्व पक्षी, वो तो प्रश्न तो उठाएगा, आएगा ये चर्चा आएगी आगे। आगे देखिए तो इसके ऊपर आगे है कि दुखो देशस्तु न सुख से प्रत्याख्यानम। दुख का जो उद्देश्य किया हमने, संकेत किया, ये सुख का प्रत्याख्यान नहीं है, खंडन नहीं है। कस्मात अन्य कारण बता रहे हैं, एक सूत्र पीछे हो गया और इस सूत्र का न हटा लेना, न को काट दो। सुख से अंतराल निष्पत्ते है, सुख का खंडन इसलिए नहीं है कि सुख के अंतराल में उत्पन्न होने के कारण से, किसके अंतराल में, दुखों के अंतराल में, दुखों के बीच बीच में सुख भी आते रहते हैं, इसलिए सुख का हम निषेध नहीं करते। भाष्य, न खलु अयम दुखोद्देश सुखस्य प्रत्याख्यानम्, जो दुख का कथन गणन किया है वो सुख का खंडन नहीं है। कस्मात सुखस्य अंतराल निष्पत्ते है, इसी को खोल रहे हैं, निष्पत्ते खलु बाधा अंतरालेषु सुखम, विविध बाधाओं के बीच में सुख उत्पन्न होता है। प्रत्यात्म वेदनीयम शरीर नाम, और सब शरीर वालों को प्रत्येक को यह अनुभव भी होता है। तद अशक्यम प्रत्याख्यातमिति, उसका प्रत्याख्यान तो अशक्य है, कोई कर ही नहीं सकता, सुख तो है। आगे कहते हैं अथापि, फिर भी क्यों ऐसा कहा, और बात कह रहे हैं बाधना, पीछे जो बात कही वो तो है ही, दुख क्यों है, क्योंकि बाधाओं का योग है, विविध बाधनाओं का योग है। अब और अगली बात कह रहे हैं बाधना निवृत्ते है, बाधना अनिवृत्ते है, यहां पर अर्थ लेंगे बाधना अनिवृत्ते, संधि ऐसी, वेदयतः परियेषण दोषात अप्रतिषेधः, वेदयतः इसको सबसे पहले, वेदयतः परियेषण दोषात बाधना अनिवृत्ते है अप्रतिषेध है, ये अन्वय करेंगे। वेदयतः मतलब अनुभव करते हुए का, जो सुख का भी अनुभव कर रहा है, सुख दुख दोनों वेदना में आते हैं, ज्ञान अर्थ में आते हैं, लेकिन सुख के संदर्भ में लीजिए। परियेषण के दोष से, परियेषण मतलब इच्छा, परियेषण दोष क्या है वो उसका भी विस्तार भाष्य में करेंगे। उस दोष के कारण से बाधना अनिवृत्ते, बाधना की अनिवृत्ति तो वहां फिर भी है, बाधना वहां भी नहीं हटी है, परियेषण का दोष होने से बाधना की निवृत्ति वहां भी नहीं है, सुख में भी अप्रतिषेध है, इसलिए दुख में वे जन्मोत्पत्ति इसका प्रतिषेध नहीं कर सकते, दुख तो है ही वहां पर। भाष्य, सुखस्य सुखोद्देशेन इति प्रकरणात्, सुख का सुखस्य दुखोद्देशेन इति प्रकरणात्, सुख का दुख के कथन करने से, इस प्रकरण के कारण से, ये प्रकरण क्या ले रहे हैं कि सुख को भी दुखी कह दिया इन्होंने, सुख को भी दुख नाम से कह दिया, इस पृष्ठभूमि को रखते हुए ये बात कही जा रही है। परियेषणम, अपरियेषण को खोल रहे हैं, प्रकरणात यहां तक एक बात हो गई, अब परियेषण को खोल रहे हैं, पूर्ण विराम लगा लीजिए चाहे प्रकरणात के बाद में। परियेषणम, परियेषण क्या है तो उसको खोला प्रार्थना, प्रकर्ष रूप से चाहना, ये मिले ये मिले, ये परियेषण है, इसी को आगे खोल दिया विषयार्जन तृष्णा, विषयों के अर्जन की तृष्णा प्यास कामना, ये ही परियेषण है और ये ही प्रार्थना है। नहीं, यहां प्रार्थना इस संदर्भ में लीजिए, वो परमात्मा वाली प्रार्थना नहीं, और परमात्मा वाली प्रार्थना भी आजकल जो चलती है वो मान लो विषयों को के से संदर्भ में ही है यदि, और विषयों के भोग के लिए ही है तो वो भी उसी में ही आएगी। मुक्ति के लिए अगर इन पदार्थों की कामना कर रहे हैं तो वो एक अलग प्रार्थना हो गई, और मुक्ति को छोड़ के सांसारिक सुखों के लिए जो जन सामान्य ईश्वर से प्रार्थना करता है वो इसी के अंतर्गत आएगी। परियेषणम प्रार्थना विषय अर्जन तृष्णा, विषयों के अर्जन की तृष्णा है। परियेषण से दोषो, अब इस परियेषण का क्या दोष है, इन्होंने सूत्र में क्या कहा था, परियेषण दोषा, परियेषण में दोष है, अब परियेषण में क्या दोष है उसको एक एक करके बताएंगे। तो परियेषण से दोषो यदयम, क्या दोष है, वेदयमान प्रार्थयते, जो अनुभव कर रहा है वो प्रार्थयते मतलब इच्छति, प्रार्थना करता है, इच्छा करता है, तो वेदयमान का मतलब है सुख को जानता हुआ, सुख के संदर्भ में लेना है इसको, सुख को जानता हुआ वो इच्छा करता है, यहां तक तो कोई दोष नहीं है। वेदयमान जानता हुआ, अनुभव करता हुआ, सुख को अनुभव करता हुआ व्यक्ति सुखानुषयी राग, और जिसको जो सुख की भोग रहा है वो उसकी इच्छा भी करेगा, उसको जान हुआ ये अनुकूल है तो उसको चाहेगा, तो इच्छा तो उत्पन्न होगी उसकी, फिर क्या होगा, तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, ये पहला दोष है, हमारा चाहा हुआ सुख को भोगते हुए इच्छा कर रहे हैं, हमारा चाहा हुआ संपन्न नहीं हो पाता है, हम ऐसा चाहते हैं ये चीज मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये कुछ जो भी सुख हम चाहते हैं वो मिल जाए, और वो मिलता नहीं है, वस्तु ये सुख नहीं मिलता है, हमेशा थोड़ा मिलता है, ऐसा बहुत बार होता है ना, तो वस्तु जिसको हमने चाहा वो ना मिले, ये अपने आप में एक दुख है। सुख को अनुभव किया और अब उसी सुख की फिर इच्छा कर रही है और अब वो नहीं मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हमने सुख भोगा और इच्छा की और फिर वो वापस मिलेगा, जितनी बार चाहें बार बार चाहें वो बार बार और सदा हमारे पास में रहे सुख या सुख के साधन, ऐसा नहीं हो सकता, तो न मिलना उसके साथ में जुड़ा हुआ है, न मिलना उस वस्तु का इच्छा के अनुसार न मिलना, ये साथ में जुड़ा हुआ है। और जब इच्छा के अनुसार इच्छा की और वो नहीं मिला तो क्या होगा? दुख होगा, इच्छा का प्रतिघात होगा तो दुख हो गया। तो ये सुख के अंतर्गत देख रहे हैं अभी, ये पहला दोष है। तथा अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, दूसरा संपद्य व विपद्यते है, वो संपन्न भी हो गया, प्राप्त भी कर लिया, लेकिन फिर वो नष्ट हो गया, छीन लिया गया, कुछ भी कारण हो गया, वो हमारे पास बना नहीं रहा, ये भी एक दुख का कारण है सुख के संदर्भ में। आगे न्यूनम व संपद्यते, तीसरा है वो उतना नहीं मिला जितना हम चाह रहे थे, उतना दूध नहीं मिला, उतना दलिया नहीं मिला, उतना घी नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, हम गाय का चाह रहे थे गाय का नहीं मिला, भैंस का मिला, और गाय का भी यहां की गौशाला का चाह रहे थे वो नहीं मिला, बाहर का गौ का मिला, गौशाला का मिला, तो भी दुख उत्पन्न हो गया। नहीं, यही की गाय का चाहिए, बाहर का हो गया तो गए, यही की गौशाला का, अब उसमें भी हमारी गौशालाओं में इस गाय का चाहिए, ये गाय स्वस्थ है, इसका दूध अच्छा होता है, अधिक स्वादिष्ट है, अधिक लाभदायक है, इत्यादि इत्यादि, उसके साथ जो जो भी उसका कारण हो कि भाई इसको खाने को अच्छा मिलता है, इस गाय को ये कचरा में इधर उधर नहीं जाती है, गाय सड़कों पे नहीं घूमती है, गंदगी नहीं खाती है, जो भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारी गौशाला का और इसी गाय का इत्यादि, उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं। तो जैसा हम चाहते हैं वो हर चीज मिलती है क्या? फल आ गए लेकिन जैसा हम चाह रहे थे वैसा तो नहीं आया, जितना लाल होना चाहिए उतना लाल संतरा नहीं है, जितना मीठा होना चाहिए उतना मीठा नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, न्यूनता रह सकती है, जितना हम चाहते हैं उतना पूरा पूरा उस स्तर का शायद ही कभी मिलता है, कभी कभी मिलता है, नहीं तो अधिकांश में नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो दुख आएगा, यदि इच्छा है अंदर और वो नहीं मिला है तो दुख आएगा। ठीक है, ये तीसरा दोष बताया, न्यूनम व संपद्यते। और चौथा कह रहे हैं मिल भी गया जैसा चाहते वैसा तो भी बहु प्रत्यनिगम व संपद्यते, बहुत कष्टों से उसको प्राप्त किया, बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत पसीना बहाना पड़ा, बहुत बाधाएं करके करके करके और फिर मिला, ऐसा होता है ना कई बार, कोई घटना सुनाते रहते हैं वैसे तो, उसको बोले जलेबी की इच्छा कर गई, तो बोले वहां की उस दुकान वाले की जलेबी अच्छी है, या आइसक्रीम है तो उस दुकान वाले की और उसकी वो ही अच्छी है, गोहाना की वो जलेबी, हाँ वो बड़ी वाली तो उसके लिए जाएगा, अब स्कूटर निकाला वो स्कूटर खराब हो गया, अब क्या करें, गाड़ी भी नहीं मिल रही है, उसको पूछा, उससे मांगी, बोले उससे उधार ले लो, उससे दो शब्द सुनने पड़ गए, क्या रात में आकर के मांग रहे हो, फिर गए, फिर कुछ खराबी हो गई, फिर ये हुआ, भागते दौड़ते और कई बाधाएं करते करते करते फिर लेकर के आए, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तो बहुत कष्ट उठा करके भी जो प्राप्त हुई है चीज, वो भी तो दुख वाली दिखती है ना, बिना उस कष्ट के होती तो कितना अच्छा रहता। यहाँ फाफड़े बहुत प्रसिद्ध हैं गुजरात में, फाफड़े बोलते हैं, वो लंबे लंबे से आते हैं, बेसन के बनते हैं, गाठिया कह लो, गाठिया में से उसको, हाँ गाठिया कह लो, गाठिया गाठिया भी बोलते हैं उसको, लंबे लंबे से होते हैं और उसका यहाँ नाश्ता बहुत चलता है, और गुजरात में उसके साथ में पपीते का कच्चा वो कद्दूकस करके लच्छे से बना के और उसको थोड़ा पका लेते हैं, छौंक संभार के रूप में, वो कच्चा पपीता नमक मिर्ची डाल के या थोड़ा तेल में पका के आधा पकाते हैं, कुछ कच्चा भी रखते हैं उसके साथ खाते हैं, और वो हरी मिर्ची जैसी यहाँ पर भी रहती है वो नमक के अंदर तल करके और फिर उस पर नमक डाल देते हैं और कुछ नहीं डालते, तेल में तल के केवल मिर्ची को और थोड़ा नमक डाल देते हैं साबुत वो, या टुकड़े होते हैं इसको, बहुत वो फाफड़े होता है, फाफड़े या गांठिया बोलते हैं जो भी बोलते हैं उसको। तो मैं जामनगर में पढ़ता था वो लोगों को है, बोले मेरे को एक वो हमारे अभी हम राजकोट गए भी थे उन्हीं की है या उनके एक साथी थे और एक दूसरे, तो बोले रात को पता नहीं 1 बजे 2 बजे में मेरे को फाफड़े खाने की इच्छा कर गई गाठिए की। अब ये तो खाते ही रहते हैं, दिन में भी खाते रहते, लेकिन रात को पढ़ रहे थे परीक्षा की तरह फाफड़े खाने की बहुत इच्छा कर गई। खुद ही सुना रहे देखो क्या होता है। बोले फिर उतरा रात को, निकला, स्कूटर उठाया और तो कहीं मिलना नहीं, बस स्टैंड पे जरूर मिलता है, बस स्टैंड में रात दिन चलता रहता है, बसें आती रहती है। तो बोले यहां से चल के बस स्टैंड गया, अभी जामनगर में हम गए थे ना, वो बस स्टैंड के पास से गए थे, वहां ठेले वेले रहते हैं, वहां गया, वहां से वहां खाया और खा करके फिर आया। और आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी शायद सुनाते रहते हैं जलेबी का, मेरे को उन्हीं का ध्यान है, पता नहीं गाजियाबाद या कहाँ का, कहाँ की बताते हैं। तो वो दूसरे शहर में कहीं मिलते थे, वो उस शहर में भी नहीं प्रसिद्ध जो थे, तो यहां से चल के उस दूसरे कस्बे में गया कई किलोमीटर, और वहां से लेकर के आकर के इतना समय लगा दिया वो हुआ। तो खैर किसी को जिनको पसंद है, जिनको ये दुख रूप दिखाई नहीं देता आगे बताएंगे, वो तो इसको सुखी मानता रहेगा, और किसी को लगा अरे क्या ये खाना है, उसके लिए इतनी दूर जाओ और आओ, इससे तो ना खाना अच्छा है, क्योंकि वो उसमें दुख देख रहा है। अब कहां रात को 1 बजे जाएंगे, कहां इतनी दूर किलोमीटर जाएंगे और फिर आएंगे जाएंगे, उसको दुख दिखाई देता है। किस लिए? ये प्रत्यनिक भाव से बाधाएं खड़ी होती हैं। तो चौथा कहा मनुष्य पृष्ठभूमि बहु प्रत्यनिकम वा संपद्यते इत्येतस्मात् परियेषण दोषात् न दोषात् नाना विधो मानसः संतापो भवत्येव अल्पविराम। तो इस प्रकार के परियेषण दोष से नाना प्रकार का मानस दोष कह रहे हैं, ये मानस संताप भवत्येव भवति भवति संतापो भवति भवति अल्प विराम। ये मानस संताप, ये वास्तविक संताप नहीं है। मान लो कोई चीज कम मिली थोड़ी सी तो दुख हो गया, ये मानसिक ही तो संताप है। वो कम भी मिली है, वो संतरा छोटा भी है या चीकू कैसा भी है, कुछ तो है उसमें ना, सुखी तो आ रहा है वैसे तो, लेकिन उसमें दुख दिखाई देने लगता है। ये कौन सा संताप है? मानसिक संताप है ये। और हम चाहते थे मिली नहीं चीज तो भी दुख हो गया। अब ये कोई वैसा दुख तोड़ना है कि भाई आके कांटा चुभ गया हमारे के, देखिए हमारी उंगली कट गई चाकू से, ऐसा दुख तोड़ना है? ये कौन सा दुख है? मानसिक संताप ही तो है, स्वयं ही तो उत्पन्न किया हुआ है, ये चीज नहीं मिली बस इसी में दुख है, वैसा कोई दुख नहीं है। वास्तव में कोई दुख नहीं है, मानसिक अतिरंजित दुख है। भवती एवं वेदयतः, इस प्रकार जानते हुए का परियेषण दोष कारणेन, परियेषण दोषात बाधनायाः अनिवृत्ति, परियेषण के दोष से बाधना की अनिवृत्ति है, यानी सुख और सुख के साधनों को भोगते हुए भी इस तरह की बाधाएं साथ में जुड़ी हुई हैं, इसलिए दुःखमेव सर्वमेवेकिन। आगे बाधना अनिवृत्ते है, बाधना की अनिवृत्ति होने से दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, चूंकि बाधाएं यहां से नहीं हट रही हैं, इसलिए दुख संज्ञा की, दुख के संज्ञान की भावना करने के लिए उपदिश्यते उपदेश दिया जा रहा है। अनेन कारणेन, इसी कारण से दुखम जन्म न तु सुखस्य अभावादिति, इस कारण से ये दुख जन्म जो है ये दुखी है, न कि सुख के अभाव के कारण से ये दुखी है, सुख के अभाव के कारण से नहीं, सुख में भी दुख मिश्रित है इसलिए। आगे अथापि एतत् अनुक्तम, और भी इसी विषय में कहा गया, इसके पीछे पीछे कहा जा रहा है, कामम कामयमानस्य यदा कामः समृद्ध्यते अथैनम अपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते। कामम कामयमानस्य, कामना की इच्छा करते हुए मनुष्य का, कामयमान का, यदा कामः समृद्ध्यते, जब वो कामना पूरी हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, अथैनम अपरह काम, उसके बाद में दूसरी कामना क्षिप्रमेव प्रबाधते, दूसरी कामना फिर तेजी से बाधित करने लग जाती है। एक कमरे का घर बन गया, एक कमरा और होना चाहिए, मोटरसाइकिल आ गई तो कार होनी चाहिए, ये हो गया, तो दूसरी कोई ना कोई कामना उसको शीघ्र ही बाधित करने लग जाती है। इसलिए ये सोच लेना कि जब कामना की और वो चीज मिल गई तो अब दुख समाप्त हो गए, नई कामना फिर आ जाएगी, अगली कामना फिर आ जाएगी, और सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है। आगे अपिचेद उदनेमी समन्तात् भूमिम् इमां लभते सगवाश्वाम् न सतेन धनेन धनैषी तृप्यति किन्नु सुखम धन कामेति। तो बोले भले ही कोई उदनेमीम समुद्र पर्यंत जल पर्यंत की सारी समन्तात् सारी आसपास की इस भूमि को प्राप्त कर ले, और कैसी, केवल भूमि नहीं सगवाश्वाम जिसमें गाय घोड़े भी शामिल हैं, सारी संपत्तियां हैं, गौ और अश्व सहित, केवल जमीन जमीन नहीं, सूखी जमीन नहीं, सूखी रोटी नहीं, गीली चुपड़ी भी, उस धरती पर जो भी कुछ है, पेड़ पौधे बाग बगीचे घोड़े अश्व गाय जो भी जो संसाधन और भी हैं, वो सब उस सहित। तो न सतेन धनेन धनैषी तृप्यति, इतने धन से भी वो धनैषी धन को चाहने वाला कभी तृप्त नहीं होता, पूरा तृप्त नहीं होता है। तो किन्नु सुखम धन कामेति, धन की कामना में कौन सा सुख है, जहां तृप्ति ही नहीं होती और फिर नई नई कामना और कामना है, तो कहां उसमें सुख है, उसमें कोई सुख नहीं है, ये तात्पर्य। आगे दुख विकल्पे सुखाभिमानाच, और दुख के विकल्पों में यानी विविध प्रकार जो है दुख के प्रकारों में सुख का अभिमान होने से भी, बहुत सारी दुख की चीजें हैं जिसको वो सुख समझ लेता है, उसी को बताएंगे आगे। तो दुख संज्ञा भावनोपदेश क्रियते, दुख के संज्ञान की भावना का उपदेश किया जाता है। अयम खलु सुख संवेदने व्यवस्थितः, ये व्यक्ति कोई भी मनुष्य सुख के संवेदन में लगा हुआ है, व्यवस्थित है, सुख की प्राप्ति में लगा है। सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते अल्प विराम, और सुख को ही परम पुरुषार्थ समझता है, यही बस प्राप्त करने योग्य है। न सुखात अन्यत निःश्रेयसम अस्ति अल्प विराम, इस भौतिक लौकिक सुख से अतिरिक्त कोई निःश्रेयस नाम की चीज ही नहीं है, बस यही जो सुख है वो यही है इस संसार में। सुखे प्राप्ते चरितार्थ, और इस सुख के प्राप्त होने पर वो चरितार्थ हो गया है, क्या कृतकरणीयो भवति, जो करना था वो कर लिया है, वो चरितार्थ भी हो जाता है। जो निःश्रेयस को मानता ही नहीं है, इतना धन होना चाहिए, ये बंगला गाड़ी वगैरह, ये परिवार के ये लोग, और वो कृतकार्य जैसा हो जाता है, चरितार्थ सुख के प्राप्त होने पर। तो इस स्थिति में भी जिसमें वो सोच रहा है कि सब कुछ मिल गया है मेरे को, अब कोई दुखी नहीं है, सब सुखी सुख है, क्या दुख है मेरे को। तो मिथ्या संकल्पात सुखे तत्साधनेषु च विषयेषु संरज्यते, तो वो मिथ्या संकल्प से, क्या संकल्प से, कि यही बस अंतिम सुख है, निःश्रेयस तो है ही नहीं कुछ, इस मिथ्या संकल्प से सुख में और सुख के साधनों में विषयेषु उन विषयों में संरज्यते आसक्त हो जाता है। सुख तो यही है, यहां जो भी सुख और सुख का साधन उसको लगता है ये सबसे बड़ा सुख है, या ये भी सुख है, ये भी सुख है, ये बस उसी में लग जाता है वो, संरज्यते, और संरक्त सुखाए घटते, और उसमें लग करके आसक्त होकर के उसके लिए घटते यानी चेष्टा करता है, खूब प्रयत्न करता है। घटमानस से अस्य, और जो इसमें के प्रयत्न में लगा है, जुटा है पूरी तरह से, उसके जन्म जरा व्याधि प्रायण अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग प्रार्थित अनुपपत्ति निमित्तम अनेक विधम यावत दुखम उत्पद्यते, जो सुख की प्राप्ति में लगा है उसको भी ये बहुत सारे दुख तो प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, जन्म जरा वृद्धावस्था व्याधि रोग प्रायण यानी तो मृत्यु, और अनिष्ट संयोग जो नहीं चाहता वो भी जुड़ जाती है चीजें, और इष्ट वियोग जो है इष्ट है चाहते हैं वो भी अपने से पृथक हो जाती है, और प्रार्थित अनुपपत्ति जो इस चीज की कामना की गई है वो नहीं मिल पाती है, इन सब निमित्तम इन सब निमित्त से होने वाले अनेक विधम अनेक प्रकार के यावत दुखम उत्पद्यते, जितने भी दुख उत्पन्न होते हैं तम दुख विकल्पम सुखम इति अभिमन्यते, ये जो दुख के प्रकार हैं इनको वो सुखी समझता है। सामान्य व्यक्ति इन दुखों को देखते हुए भी चूंकि ये सुख के लिए है इसलिए इन सबको भी दुख दुख नहीं मानता, उसको सुख ही मानता है वो, इसलिए कहता है कहां है दुख। बोले सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करोगे, इतनी चेष्टा करोगे ऊंच नीच, उसमें दुख है। ये तो होता ही है, इसमें क्या बात है, ये तो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगा। और जो बिना इसके भी सुख को पाने की इच्छा करता है वो तो आलसी है। मैं आलसी नहीं हूं, मैं पुरुषार्थी हूं। अब रोग आएगा, और रोग तो आएगा, ये तो जीवन का नियम है, जीवन का स्वभाव है, इससे भागते हो दुख तो, व्याधि तो आएगी, जन्म तो होगा ही, मरण तो होगा, ये भी कोई दुख है क्या? इष्ट का वियोग होगा ही, होता ही रहता है, तो ये भी कोई दुख है क्या? अनिष्ट की प्राप्ति हो जाती है साथ के साथ में, दाल सब्जी के साथ में कंकर भी आ जाता है तो आ जाता है, मसाले के साथ में कंकर भी आ जाता है तो आ जाता है, क्या है? इस अनिष्ट का योग हो जाता है। इस तटस्थ भाव से देखता है, इन दुखों को भी दुख नहीं मानता है। तो सुख प्राप्ति के लिए जितने भी कष्ट हैं उनको वो दुख नहीं मानता। सुखम इति अभिमन्यते, सुखांग भूतम दुखम, दुख तो सुख का अंग भूत है, उसके साथ रहता ही है। न दुखम अनापाद्य शक्यम सुखम अवाप्तुम, दुख को हटाए बिना सुख को नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी दुख तो साथ में रहेगा ही। तादर्थ्यात सुखम एव इदम इति, और चूंकि ये दुख उसके लिए है, तादर्थ के लिए है, मतलब सुख के लिए है, इसलिए सुखम एव इदम इति, ये सुख ही तो है। सुख संजोपहत प्रज्ञः, सुख के बोध से उपहत यानी बाधित प्रज्ञा वाला वो हो जाता है, उसकी बुद्धि क्या काम करती है, ये तो सुखी है। सुख की प्राप्ति के लिए जो कष्ट आ रहे हैं तो सुखी है, दुख कहां है इसमें? तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं कि अगर आपकी ऐसी ही बुद्धि है तो जायस्व, खूब जन्म लो, खूब बार बार जन्म लो। मृयस्व, मरो खूब, जितना मरना है मरो। संधाव, तोड़ो जितना तोड़ना है। संधाव इति संसारम नाति वर्तते, और ऐसा करने पे ये संसार दूर नहीं जाता है, उसका अतिवर्तन नहीं होता है, संसार से वो अलग नहीं जा सकता। जन्म मरण दौड़ धूप करता रहेगा और यहीं रहेगा, संसार से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि उस सुख की प्राप्ति में आने वाले समस्त कष्टों को कष्ट समझता ही नहीं है, वो तो सुखी समझता है। सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव थिंकिंग। है नहीं, उत्तर तो आप दोगे ना इनका, आप तो ऐसे बोलने वाले हो, तो ऐसे बोलने वालों के लिए तो बोल रहे हैं ये, तो ठीक है ऐसा ही बोलेंगे, तो यही होगा कि ठीक है तो जन्म लो भाई, अंत में तो यही आएगा। बोले नहीं जी, जन्म लेना है मेरे को तो ये भारत भूमि देवों की भूमि है, पवित्र भूमि है, ऋषियों की भूमि है, राम और कृष्ण की भूमि है, इससे बढ़कर के जननी क्या जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीय से, आप कहां किन स्वर्ग और मुक्ति की, तो जननी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर के, जो सुख हमारे गांव में है, इस धरती में है, इस धरती की जो गंध आती है वो कहां है? इसको नहीं छोड़ सकते, देश प्रेम सबसे बड़ी चीज होती है, इसी को छोड़ करके जाओगे तो कहां होगा? तो इसे तो बोले ठीक है, उसके लिए अब कोई उत्तर नहीं है, जायस्व मृयस्व संधाव, तो जन्म लो मरो करो खूब थोड़ो, ठीक है यही है, ठीक है जी यही कीजिए आप, परमात्मा ने स्वतंत्र कर ही रखा है, हम कैसे किसी को परतंत्र कर सकते हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। स्वतंत्र कर रखा है परमात्मा ने, आप कुछ भी करना है करो, हम कैसे परतंत्र कर सकते हैं किसी को, ठीक है करो आगे। तदस्या सुख संज्ञाया प्रतिपक्षो दुख संज्ञा भावनम उपदेश्यते, इसलिए इस सुख संज्ञा के, इस सुख की जो अनुभूति है, संज्ञान हो रहा है इसको कि सब चीजें सुख सुखी हैं, उसकी प्रतिपक्षो दुख संज्ञा भावना, उसका प्रतिपक्ष विपरीत, ये प्रतिपक्ष भावना ही है, दुख संज्ञा की भावना का उपदेश किया जाता है। दुखानुशंका दुखम जन्मयति, दुख का अनुशंग होने से ये दुख जन्म जो है ये दुख ही है, न सुखस्य अभावात्, सुख के अभाव से इसको दुख रूप नहीं कह रहे हैं, दुख चूंकि इसमें जुड़ा हुआ है इसलिए इसको दुख रूप कह रहे हैं। और थोड़ा पूरा कर लेते हैं, यदि एवं, बोले अगर ऐसा ही है, कैसा कि दुख के अनुशक्त होने से आप इसको दुख रूप कह रहे हो, इसमें सुख भी है, अर्थात सुख भी है यदि ऐसा ही है, तो कस्मात दुखम जन्म इति न उच्यते। दुखम जन्म, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, दुखम जन्म क्यों नहीं कह दिया, दुखमेव जन्म ये क्यों कहा, दुखमेव जन्मोत्पत्ति क्यों कहा, दुखम जन्मोत्पत्ति कह देते बस, जन्म में उत्पत्ति में दुख है केवल इतना कह देते आप, दुख है, दुखम एव एव क्यों लगा दिया आपने यहां पर। तो इसलिए एक प्रश्न किया, यद्येवं कस्मात् दुखम जन्म इति न उच्यते अल्पविराम, ये क्यों नहीं कह रहे हो। सो अयम एवं वाच्य, तो इस प्रकार से वाच्य होने पर, कहना तो ये चाहिए था इनको, जब आपका ये अभिप्राय है कि संसार में सुख भी है तो आपको तो ये कहना चाहिए था, वाच्य क्या था आपका, दुखम जन्म या दुखम जन्म उत्पत्ति ही, ये आपका वाच्य था। तो ऐसा वाच्य होने पर, सो अयम एव वाच्य, सो अयम एवं वाच्य, ऐसा होने पर भी यद एवं आह, जो आप ये कह रहे हो, सूत्रकार ने जो ये कहा, क्या विपरीत अल्प विराम में ले लो, दुखम एव जन्म, अब एव को जोड़ दिया जो सूत्रकांश है, दुखम एव जन्म इति तेन सुखाभावम ज्ञापयति, इससे पता लगता है कि इस सुख का अभाव को ज्ञापित कर रहा है। दुखमेव जन्मोत्पत्ति जो है, एव कथन तो दुख सुख के अभाव को ज्ञापित कर रहा है, आपने जो व्याख्या की वो तो अलग कर दी। अगर इनको केवल सुख भी मानते होते और दुख भी मानते हैं तो दुखम जन्म या दुखम जन्मोत्पत्ति यही कह देते, लेकिन एव कहा है, इससे पता लगता है कि सुख को तो मानते ही नहीं है, ये पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी भी तो कभी सत्य बोल देता है ना, सिद्धांत की बात भी बोल देता है, इसलिए इसको भी ग्रहण कर लिया जाता है कि दुखम एवा, दुखी है सुख है ही कहां। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, जन्म विनिग्रहार्थी यो वही खलु अयम एव शब्द, ये जो एव शब्द है, दुखम एव, एव का अर्थ बता रहे हैं अब, जन्म विनिग्रहार्थी, जन्म के विनिग्रह मतलब विग्रह, विनिग्रह जन्म के छुड़ाने वाला, विनिग्रह मतलब कहते छुड़ाने वाला, को छुड़ाने वाला, ये एव शब्द है। एव शब्द किस लिए, ताकि जन्म छूट जाए, जन्म मरण छूट जाए। तो इसने पूछा कथम, ये एव शब्द जन्म मरण से कैसे छुड़ा रहा है, तो कहा न दुखम जन्म स्वरूपतः अल्प विराम, जन्म स्वरूपतः न दुखम, जन्म स्वरूपतः दुख नहीं है कि भाई दुखमेव जन्मोत्पत्ति, यहां जन्म का मतलब जन्मोत्पत्ति लेंगे, उत्पत्ति अर्थ में कह रहे हैं यहां पर, तो ये जन्म दुख ही है, मतलब इसको स्वरूपता ही दुख है, ऐसा नहीं है, जन्म स्वरूपता दुख नहीं है। न दुखम जन्म स्वरूपता, जन्म स्वरूपता न दुखम, किंतु दुखोपचारात, दुख के उपचार से, दुख के संयोग से ये दुख रूप कहा जा रहा है। जन्म अपने आप में दुख नहीं है, लेकिन दुख चूंकि इससे जुड़ा हुआ है, विविध बाधना योगात, विविध बाधनाओं के योग से इसको दुख कहा जा रहा है, स्वरूपतः ये दुख नहीं है जन्म, किंतु दुखोपचारात। आगे एवं सुखम अपी इति, पूर्ण विराम कर लेना, इसी प्रकार से सुख भी, एवं सुखम अपी इति को दो ढंग से इसकी व्याख्या की जा सकती है, एक तो इस शैली से कि ये जन्म जैसे कहा था स्वरूपतः दुख नहीं है, लेकिन दुख के उपचार से इसको दुख कह दिया जाता है, ऐसे ही ये जन्म सुख रूप भी नहीं है, लेकिन सुख के उपचार से इसको सुख रूप कह दिया जाता है, सुख इसमें जुड़ा हुआ है, अनुशक्त है, इसलिए इसको सुख कह दिया जाता है, ये एक अर्थ है। इससे ज्यादा अच्छे ढंग से दूसरे संगति लग सकती है कि जैसे जन्म स्वरूपतः दुख नहीं है, लेकिन दुख के उपचार से उसको दुख कहा जा रहा है, ऐसे ही सुख भी स्वरूपतः दुख नहीं है। जन्म के साथ में तुलना करो, जैसे जन्म स्वरूपतः दुख नहीं है, ऐसे सुख भी स्वरूपतः दुख नहीं है, लेकिन सुख के उपचार से जैसे जन्म को दुख रूप कह दिया जाता है, दुख ही कह दिया जाता है, ऐसे ही सुख भी दुख के उपचार से, दुख के अनुशक्त होने से दुख रूप कह दिया जाता है। ये पृष्ठभूमि से ज्यादा संगत है। एतद् अनेनैव निवर्त्यते, रेफ हटा लो, निवर्त्यते हटा के रेफ हटा लो, निवर्त्यते एतत्, ये कौन जिसे हटाना है, यानी जन्म, और एतत् का मतलब सुख भी लिया जा सकता है। पहले जन्म मान करके करते हैं, एतत् यानी ये जन्म, अनेनैव इससे, किससे, इस दुख की भावना से निवर्त्यते, निवृत्त हो जाता है, हटा दिया जाता है, हट जाता है, इस दुख की भावना से ये जन्म को हटाया जाता है, इसलिए ये यहां पर कथन किया गया है। और एतत् का मतलब सुख अगर कहेंगे तो एतत् यानी सुख अनेनैव निवर्त्यते, इसी से निवृत्त हो जाता है। अर्थात चूंकि सुख दुख से युक्त है इसलिए सुख सुख नहीं है, सुख हट गया बस, अब सुख नहीं है यहां पर, यह कथन किया जाता है। न तो दुखमेव जन्म इति, लेकिन जन्म दुखी नहीं है, यानी केवल दुखी दुख है ऐसा नहीं है, सुख भी है लेकिन वो दुख से युक्त है, इसलिए वो भी दुख की कोटि में रख दिया जाता है। तो ये इतना ही रखेंगे, मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। मुक्ति का कहाँ कहाँ है यहाँ पे, अंत में, अंत में नहीं नहीं, यहाँ केवल कहा जन्म मरण की से छूटना। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, नहीं वो ठीक है, उसको आप कह सकते हो, वो भी एक दृष्टि है, लेकिन फिलहाल इसको जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए इसको दुख रूप कहा गया है। बस इतनी ही बात समझनी है, सुख नहीं है ऐसा ये नहीं मानते, सुख भी है, और दुख भी मनुष्यों में कितना है, हीन है, और विद्वान और वीतराग में तो हीनतर है। दुखी दुख है वो कांपने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने कैसा जीवन बना दिया, दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख है, ये मिथ्या धारणा है, अतिरंजित है। किस लिए कहा जा रहा है वो अलग बात है। जो व्यक्ति बहुत अच्छे वस्त्र पहनते, कुलीन लोग, जैसे कि आजकल के जो हमारे प्रतीक हैं, मॉडल हैं, अभिनेता अभिनेत्रियां, उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, यदि उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना, वो लेते नहीं है, पसंद नहीं आता है वो। दूसरे सामान्य व्यक्ति तो थोड़ा इधर उधर हो गया, अब आपके कुर्ते कई वाडे टेढ़े सिले हुए तो भी पहन रहे, थोड़ा करवा लिया हो गया तो भी है, पीछे से ये हो रहा है और आगे से ये हो रहा है, आगे उसका संतुलन नहीं है। लेकिन दूसरे कोई हो तो थोड़ा सा भी दोष होगा तो नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, नहीं नहीं लूंगा, आपने गलत सिला है, आपने कपड़ा अलग खराब कर दिया मेरा, कपड़े के पैसे दो और सिलाई का एक पैसा नहीं दूंगा मैं, मेरा कपड़ा खराब करके रख दिया। कोट वोट और ये थ्री पीस वगैरह बनते हैं ना, महंगे बनते हैं, हजारों के बनते हैं आजकल, तो वो थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जाए ना, या तो वो डिजाइन होती है, रेखाएं होती हैं, वो एक से एक मिला करके होनी चाहिए, वो थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए ना, क्योंकि रेखाएं होती हैं, वो जुड़नी भी तो चाहिए ना, वो ऐसी जोड़ दी कि वो अटपटी लग रही है, ठीक तरह से तालमेल नहीं हुआ, मना कर देते हैं। क्यों? दुख दिखाई दे रहा है वहां पर, दोष दिखाई दे रहा है। कुलीन व्यक्ति कभी भी दोषयुक्त चीज को नहीं चाहेगा, थोड़ा सा भी नुक्स हो ना, नुक्स, ठीक शब्द बोल रहा हूं, नुक्स, नुक्स मतलब कमी, थोड़ी सी भी कमी उसको स्वीकार नहीं है। जो परिष्कृत परिवार वाले होते हैं, परिष्कृत रुचियों वाले होते हैं, परिष्कृत बुद्धि वाले होते हैं, अधिक जागरूक होते हैं, वो थोड़ा सा भी दोष पसंद नहीं करते, नहीं ये नहीं चाहिए। अब हमारे जैसे तो चल के जा रहे हैं और कहीं कुछ काला वाला हो गया तो ठीक चलेगा, कोई बात नहीं। और उनके इतना सा भी कुछ थोड़ा सा रह जाए ना, नहीं ये मैं नहीं पहन सकता, ये नहीं पहन सकते। परिष्कृत रुचियों वाले होते हैं जो कुलीन होते हैं, अति जो होते हैं, तो दोष बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है। और उनको कोई दूसरा कहे, दूसरा तो लालायित है कि ये फेंक रहा है तो मेरे को मिल जाए, ये मतलब रोटी में थोड़ा दाग अधिक आ गया, काली सी हो गई थोड़ी एक जगह से, थोड़ा सा काला ज्यादा हो गया, नहीं चाहिए जलेबी रोटी मेरे को, हटा दे। थोड़ा सा भी खाने में दोष हो गया, नहीं हटा देगा वो उसको। तो जो उच्च बुद्धि वाले होते हैं, समझदार होते हैं, वो दोष कभी भी नहीं चाहते। ये विकास की एक प्रक्रिया है। जब योगी उस स्तर पर पहुंच जाता है कि नहीं मेरे को एक छोटा सा भी दोष नहीं चाहिए, इस संसार में छोटा सा भी दोष नहीं चाहिए मेरे को, ये जो दोष दिखा रहे हैं ना दूसरे जगह, अरे ये दोष है कोई बात नहीं, उसको दोष, उसको तो दोष दिखाई देगा, और दोष दिखाई देगा तो नहीं मेरे को ऐसा संसार नहीं चाहिए, ऐसा जन्म मरण नहीं चाहिए, आप जो ये बंगले बंगले और इसमें मेरे को तो दोष दिखाई दे रहे हैं, इसमें बंधन दिखाई दे रहा है, ये और कुलीन हो जाता है और परिष्कृत होता है, बुद्धि उसकी अधिक जागरूक होती है। जागरूक व्यक्ति दुख बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए फिर वो मुक्ति ही चाहता है, इसलिए कितना भी वो अच्छा हो नहीं पसंद आएगा। ये बड़े बड़े बंगलों को छोड़ देते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा बंगला है, लेकिन नहीं थोड़ा सा यहां ये पेड़ ठीक नहीं है, नहीं इसका व्यू ठीक नहीं है थोड़ा सा, और यूं बंगला बहुत अच्छा है, ले नहीं इसके अंदर ये जो खंबा है नहीं, ये जो सीढ़ियां है ना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये नहीं चाहिए मेरे को। टेलीविजन हो, कार हो, पसंद है वो, सब बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारी दृष्टि से तो सब बहुत ही स्वर्गोपम है, सुख है वो, हमारे लिए तो इतनी चमचमाती कारें हैं और ये सब अच्छी है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, नहीं इसमें थोड़ा सा ठीक नहीं, ये इसका हैंडल ठीक नहीं है, इसमें जो अंदर का डेकोरेशन है ना ये अच्छा नहीं है, ये जो हत्ता है ना, हत्ते पे जो लगा हुआ है रंग है, क्या कहते हैं वो उसको, सनमाइका है जो भी लगी हुई है, लकड़ी लगी हुई है, ये थोड़ी अच्छी, थोड़ी सी डार्क है, मेरे को नहीं पसंद, थोड़ा सा भी नुस्ख होगा ना। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास इतना धन होता है, वो नकार सकते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, ये चाहिए, इतना धन है, वो चाहे वो लेगा, वो चाहे वो लेगा, नहीं मन पसंद आनी चाहिए, थोड़ा सा भी खराब हो बिल्कुल हटा देगा वो। ये ही मनोवृत्ति तो योगी की होती है। मैं हमेशा उल्टा ही थोड़ा बोलता हूं, कभी सीधा भी तो बोलता हूं, पर वो कई बातें मेरी उल्टी ही लगती है आप लोगों को, मैं सीधे ढंग से भी बोलता हूं तो भी उल्टी दिखाई देती है वो। अक्षय पात्र कल्पो ही विद्वान, वो भी जोड़ सकते हैं, तो वो दोष नहीं चाहता क्योंकि उसको मुक्ति दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको ईश्वर का आनंद दिखाई दे रहा है, उसको पता है ऐसी स्थिति हो सकती है कि ये कोई भी दुख ना रहे। जैसे ये संपन्न कुलीन व्यक्ति कुछ चीज खराब चीज को नहीं लेता है, नहीं लूंगा मैं, क्योंकि उसको अधिक अच्छी दिखाई दे रही हो, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है, तब ये सारे नखरे चलते हैं। सामान्य व्यक्ति के ये नखरे नहीं चलते, रोटी है जैसी ये खा लो जो मिल गई है। अभी ब्रह्मचारी को कह रखा है जो हाथ में आए दे दो, अगर नहीं जी मैं ये नहीं लूंगा, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, नखरे यहां नहीं चलेंगे, घर में चल जाते हैं माँ बाप के लाड़ प्यार में, यहाँ तो भुगतना पड़ता है, क्या मजबूरी है, परतंत्रता है। तो वो जो नखरे करता है ना इतना संपन्न व्यक्ति, योगी के भी नखरे बहुत ज्यादा होते हैं, ये नखरे ही तो है, मेरे को ये दुख नहीं चाहिए इतना सभी, और तब वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। वो क्यों नखरे करता है? क्योंकि उसको पता है कि ये दुख रहित सुख भी होता है, आनंद होता है, जन्म मरण को छोड़ करके भी एक बहुत इससे अच्छी स्थिति है, ठीक है, इसलिए उसकी दृष्टि में ये दुख ही है, ये है ऋषियों की दृष्टि। हाँ, तो स्वामी जी ने लिखा है संसार में सुख ये मैं अभी क्या चीज बता रहा था, जो कुलीन व्यक्ति होते हैं वो गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, एक से एक बढ़कर के हैं, किसी को वो मिल जाए तो नींद नहीं आए कई दिनों तक उसको, इतनी बढ़िया गाड़ियां हैं, ऐसा बढ़िया टेलीविजन है कि उसको नींद नहीं आए। लेकिन दूसरा उसको दत्कारते नहीं, ये ले आए, ये नहीं चाहिए हमारे को, ये अच्छा नहीं है, इसका लुक ठीक नहीं है, है वही चीज, रंग थोड़ा है कुछ नहीं, इसका डिजाइन ठीक नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लगती, काम सारा करेगा वो, हमको टेलीविजन वो बाहर का देखना है या अंदर का देखना है, अंदर का सब अच्छा है, बोले नहीं जी पिक्चर बहुत अच्छी है, नहीं पिक्चर तो ठीक है, इसका लुक ठीक नहीं है, हटा देगा मैं। नहीं, योगियों की दृष्टि से भी है, सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं, सुख अधिक है ही, लेकिन उस सुख में दुख देख रहा है वो, अर्थवाद भी कुछ नहीं, वास्तविकता है ये, इसकी सोच ऊंची बन गई है, परिष्कृत हो गया है वो, बुद्धि उसकी परिष्कृत है, चेतना के उच्च स्तर पे जी रहा है वो, उसको दुख नहीं चाहिए। क्यों आत्मा जी, जब चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है ना तो दुख नहीं होता है, जैसे संपन्नता का स्तर ऊंचा हो जाता है तो उसको साधारण चीजें नहीं अच्छी लगेंगी, उसको अच्छी ही चाहिए, हर चीज राजसी होनी चाहिए, नोबल होनी चाहिए, हर चीज, छोटी चीज अच्छी नहीं लगेगी उसको, क्योंकि उसका स्तर ऊंचा हो गया, संपन्न हो गया है वो धन से संपन्न हो जाता है तो वहां ये का ये परिलक्षित होता है, आत्मा तो एक ही जैसा है, ये ज्ञान से संपन्न हो जाता है इसलिए ऐसा सोचता है, और इसको परमात्मा की संपन्नता दिखाई देने लग जाती है, परमात्मा की संपन्नता का निश्चय हो जाता है इसलिए ये नहीं चाहिए। हाँ, जिनको परमात्मा की संपन्नता का निश्चय नहीं होता वो तो ये कहेंगे भाई इससे अच्छा है ही नहीं तो यही लेना, और संतोष करना ही पड़ेगा उसको, यहां इससे अलग कुछ नहीं है। वो धनवान व्यक्ति का बच्चा जो कितना अच्छा खाता हो और जंगल में पड़ जाए गांव वाले के पास में और भूख लग रही है और वो सामने सूखी रोटी टिक्कड़ रख दिया मोटा मोटा मोटे आटे का और उसको खाना है तो कह नहीं ये नहीं मैं खाऊंगा, वो माँ कहेगी नखरे मत करे यहाँ यही मिलेगा। नहीं खाएगा तो कितने दिन नहीं खाएगा, कितने घंटे नहीं खाएगा। अच्छा चलो आप कह रहे हो तो मान ही लेता हूँ, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी मेरे को, मैं खा लेता हूँ इसको, क्योंकि पिछले दरवाजे से घुसा ना, सीधे सीधे नहीं घुसा कि नहीं ठीक है मैं खाता हूँ अभी मेरे को इच्छा है, नहीं आप कह रहे हो इसलिए मैं खा लेता हूँ, और खाने की इच्छा तो खुद की थी वैसे, लेकिन दूसरा दरवाजा खोला, नहीं आप कह रहे हो अब आपकी बात को मैं कैसे मना करूं, पिछले दरवाजे से घुसेगा, क्योंकि ये कहते हुए तो अहंकार खंडित हो जाता है कि अभी तो इतने नखरे कर रहा था, तेरे को कहा तो था पहले खा ले इसी को और कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब खाने को कह दिया कि नहीं अच्छा मैं खा लेता हूं तो ये तो अपमान हो गया, अपमान हो गया ना, पहले तो मना कर रहा था अब खा रहा है, जो पहले तो बड़ा बुद्धिमान समझ रहा था अपने को बड़ा समझ रहा था, आया ना अपनी औकात पर खाना पड़ रहा है ना, तो ये अपमान होगा ना, तो इस अपमान को वो चाहता नहीं है, तो खा भी लूं और अपमान भी नहीं हो तो, और सम्मान अलग हो जाए कि भी आपकी बात मान करके, अब आप कह रहे हो अब मैं आप बड़े हो आपकी बात को मैं कैसे नकार सकता हूं, ये पिछले दरवाजे से प्रवेश होता है, बैकडोर एंट्री होती है, तो खा लेता है फिर उसको, तो मजबूरी नहीं है, योगी को मजबूरी नहीं है, उसको दिखाई दे रहा है परमात्मा का ज्ञान आनंद, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता है, इसलिए छोड़ देता है, ठीक है, तो कोई विसंगति नहीं है, ठीक ही बात है ना, सुख ज्यादा जानते हुए उसको पता है कि यहां सुख अधिक है दुख कम है, लेकिन दुख तो है, अब उसको वो मिल रहा है जहां दुख भी नहीं है, तो यहां कितना ही सुख हो थोड़ा दुख हो, ये हीनतर दुख मिल रहा है ना इसको वीतराग को, तो वीतराग तो काल्पनिक दुख से तो ग्रस्त है ही नहीं, जितना कुछ थोड़ी बहुत बाधा होती है शरीर के साथ में बाध्यता है उतना ही तो है, भूख प्यास और छोटी मोटी चीजें, बाकी संसार की तरह तो वो हाय हाय नहीं कर रहा है, दुखी है नहीं, तो वो दुख तो उसने हटा ही दिया है अपने ज्ञान से, गुण वृत्ति विरोध या कुछ जो थोड़ा बहुत दुख है वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको दूसरी बड़ी चीज दिखाई दे रही है, वो आनंद दिखाई दे रहा है, तो वो इसको छोड़ेगा या क्या करेगा? या आप कहोगे नहीं इसमें तो बहुत सुख है। अब टेलीविजन लेने के लिए गए और वहां कुछ देखा करा, बहुत चीजें, और उसका बटन थोड़ा सा ठीक नहीं था, दुकानदार भले ही 20 गुण बता दे, नहीं इसमें ये अच्छा है ये अच्छा है, नहीं ये इसका बटन ठीक नहीं है मैं नहीं लूंगा, वो एक ही दोष के कारण उसको छोड़ देगा। वो दुकानदार कह रहे मैं इतने गुण बता रहा हूं वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको, है गुण है सत्य है, लेकिन ये तो जो परिपूर्णता की चाह में है वो उस छोटे से खराबी चीज को, एक छोटी सी खरों से भी लगी होगी, नहीं लगा, नहीं लेना मेरे को। बताया ना यही तो संगति थी अब सारी की सारी, और क्या ये यही लगेगी। और आपने एक बार प्रश्न किया था उसका उत्तर आपने हमसे पूछा था, हम लोग बता नहीं पाए शिव जब हम लोग भ्रमण के लिए गए हुए थे, गुणवृत्ति परिणाम का संस्कार, तो ये ऐसे सुख भी हो सकता है, जैसे दुख का कथन किया गया है ऐसे तो सुख भी कह सकते हैं, गुणवृत्ति विरोध होने से सुख कभी सर्व लेना ऐसे तो उसका कह लो, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यही तो आ गया कि आप सुख में, आप सुख भी कह रहे हो लेकिन दुख तो मिला हुआ है, हाँ इस हेतु से भी सुख तो मिला हुआ है ना वहां पर, लेकिन ये तो छोड़ना है क्योंकि इसमें दुख है और दुख वो चाहता नहीं है। आप यूं समझो योगी एक परिष्कृत बुद्धि वाला हो गया है, शुद्ध ज्ञान वाला हो गया है, जैसे कि एक बहुत संपन्न धनवान व्यक्ति होता है वो बहुत छांट छांट करके चीजें लेता है, वो हमारी तरह कोई भी सब्जी नहीं खा लेता है, कीटनाशक भी पड़े हुए हो और पेस्टिसाइड भी हो, हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है, जो है जो आगे आ जाता है, वो ऐसे खेत खरीदेगा बिना कीटनाशक दवाइयों के खरीदेगा, या दुगने पैसे चौगने पैसे देकर के भी लेगा, वो कर सकता है, सामर्थ्य है, परिष्कृत है, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं सोच सकता, योगी कर सकता है इसलिए वो कर लेता है। अलग प्रणाम ओ।